Ja, velkommen til de aller siste bedre sent enn alvor før jul, og vår første gjest I studio I dag mannen som I forrige uke stjal kirkevern I Oslo. Velkommen til studio, Karsten Talitet. Takk for det. Men Talitet og stjele kirkevern I Oslo, hvordan I all verden klarte dere det? Vel, jeg tok det jo bare rent overfladisk, bare asfalten nedover. Jeg begynte oppe ved Blindarveien, og så rullet den nedover forbi Majorstukrysset, og så videre nedover. Jeg forstår, men det må da ha vært veldig vanskelig. Ja, for så vidt, særlig I skjøtene. Skjøtene? Ja, altså der andre gater kommer inntil, ikke sant, krysser. Ja. Særlig da krysset nede ved Bogstadveien, der var det veldig vanskelig å få løsnet, for der var det jo triggerskinner, så de måtte rive. Jaha, andre problemer? Ja, det var jo en del biler og senere nattevandrere og sånt som var ute, som jeg måtte fjerne da, men ellers så var det ganske greit. Så gikk det bra, men hvorfor I all verden fant de på å gjøre dette her da? Nei, jeg jo ikke noe særlig kjent her I byen, så Nei. Jeg spurte da en fyr på gata om han kunne si meg veien til Frognerparken. Og da sa han at jeg skulle ta første vei til høyre. Og det var? Kirkeveien.